powagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na ostatniej prostej przed drugą turą prezydent mówił m.in. o konieczności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rafał Trzaskowski o odbudowie wspólnoty narodowej. Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku, do którego doszło w okolicach wsi Konotop w Zachodniopomorskiem. Jest wyrok dla dżihadysty, który planował zamach w centrum Londynu. Kampania przed drugą turą zbliża się do końca. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podkreśla, że Polska potrzebuje zdecydowanego impulsu rozwojowego. Na spotkaniu z mieszkańcami Wieliczki przekonywał, że takim impulsem będzie m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy nie stać nas na wielki port komunikacyjny, na który będą mogły przylatywać samoloty z całego świata i z którego będzie można w cały świat odlecieć? Który będzie wokół siebie tworzył wielkie centrum biznesowe, dla którego będziemy musieli zrealizować całą sieć połączeń komunikacyjnych, łącząc wszystkie części naszego kraju? Oczywiste jest to, że nas stać, bo każde duże państwo europejskie taki port lotniczy ma. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że obóz Zjednoczonej Prawicy doprowadzi także do końca przekop Mierzei Wiślanej. Ten, kto mówi, że to jest nam niepotrzebne, ten nie rozumie, co to znaczy polska racja stanu i nie rozumie, co to znaczy prestiż państwa, podkreślił Andrzej Duda. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski o głosy zabiegał dziś m.in. w Ciechanowie. Prezydent Warszawy zarzucił swojemu konkurentowi, że przez 5 lat nie pokazał żadnej woli współpracy z osobami spoza własnego zaplecza politycznego. A ja państwu mówię jedno, że odbudujemy wspólnotę i będziemy wszyscy współpracować po to, żeby wyjść z epidemii i po to, żeby tworzyć przyszłość, która będzie dobra dla nas wszystkich, gdzie skupimy się nie na tematach zastępczych, na których od rana do wieczora skupia się telewizja zwana publiczną, tylko że skoncentrujemy się na obronie miejsc pracy, na bezpieczeństwie i na służbie zdrowia. Poparcie podczas wiecu udzielili Rafałowi Trzaskowskiemu marszałek Mazowsza Adam Struzik oraz prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Do udziału w niedzielnych wyborach zachęcają władze lokalne. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 65% i by była jeszcze większa, mieszkańcy wsi, miasteczek i miasty w całym kraju są mobilizowani przez wójtów i burmistrzów, którzy obiecują nagrody. Więcej o tym Izabela Woźniak. W Olsztynie prezydent Piotr Grzymowicz zaproponował rywalizację między osiedlami. W nagrodę 50 tysięcy złotych. Zależy nam na tym, ażeby jak największa ilość osób wzięła udział w tych wyborach. Zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz ma dla najaktywniejszych łącznie 100 tysięcy złotych. Ubolewam nad tym, że wśród naszych mieszkańców dotychczas nie było tak dużej mobilizacji w porównaniu z mieszkańcami innych regionów. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu w ten konkurs władz lokalnych uda się mobilizować mieszkańców naszych sołectw, naszych dzielnic, naszych osiedli. Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi, że warto zachęcać. Są tacy wyborcy alfa, którzy zawsze głosują, ale od razu już wiedzą na kogo. Są tacy wyborcy beta, którzy zawsze głosują, ale jeszcze nie wiedzą na kogo. No i są tacy wyborcy gamma, którzy nie wiadomo, czy zagłosują, ale jak zagłosują, to wiadomo na kogo. I teraz te wszystkie dodatkowe motywacje, które są, to nie są koniecznie motywacje do tych tam na końcu. To czasami są motywacje do tych wyborców alfa, żeby im się bardzo chciał pójść do sąsiada, przekonać go, zachęcić. Ma to większą siłę rażenia niż reklamy i spoty wyborcze. Amerykańska ciężarówka wojskowa zderzyła się z samochodem ciężarowym na drodze wojewódzkiej numer 175 w okolicach wsi Konotop w Zachodniopomorskiem. Dwóch żołnierzy zostało rannych, trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. Droga w miejscu wypadku jest zamknięta. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policja kieruje kierowców na objazdy przez Złocieniec. Na koniec jeszcze zagranica. Przynajmniej ćwierć wieku spędzi w więzieniu dżihadysta skazany za planowanie zamachów w Londynie. 28-latek notował w swoim dzienniku, że marzy o zostaniu męczennikiem. Był na celowniku służb, które odpowiednio szybko go aresztowały. Oczyma nam Dąbrowski. Mosiusunat Chaudhry z Luton długo przygotowywał się do zamachu. Podnosił ciężary, trenował zadawanie ciosów nożem, symulował nawet ucinanie ludziom głów. Na jego liście celów znajdowały się popularne atrakcje Londynu Madame Tussauds, czyli gabinet figur woskowych, turystyczny autobus kursujący między najważniejszymi punktami stolicy, a także londyńska Parada Równości. Mężczyzna został zatrzymany przez policję na 3 dni przed jej rozpoczęciem. 3 lata temu z kolei ujęty został przed Buckingham Palace. Szedł ku policjantowi z nożem w ręce, ale przekonał ławę przysięgłych, że

Lil Hines i Vince Staples gościnnie pojawił się w tym nagraniu, w remiksie właściwie tego utworu Get Up, z bardzo mocnym przekazem odwołującym się bezpośrednio do sytuacji, która ma miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim do masowych protestów społeczności afroamerykańskiej. O ważnych rzeczach w Wieczorze z Trójką będziemy jeszcze dzisiaj mówić za pomocą sztuki, a dokładnie poprzez literaturę. Dzisiaj po raz ostatni zaprosimy do wysłuchania fragmentów korespondencji Leopolda Tyrmanda i Sławomira Mrożka. Zapraszamy około 20:45, to będzie ostatni odcinek. Nowość kolejna przed nami. Krótko, ale treściwie wydarzyło się w najnowszym singlu zespołu Blues, czy Mars Volta. Tak jest zatytułowany, zresztą ten zespół pojawiał się tutaj w tekście tego utworu i tak też będzie zatytułowana nowa płyta zespołu Blues, czy ich trzeci studyjny album, który ma się ukazać tuż po wakacjach. Ten surowy, ubrudzony klimat, z którym mieliśmy do czynienia przez tych ostatnich kilka minut, będzie towarzyszył całemu albumowi, co dla mnie jest bardzo zachęcającą zapowiedzią. Jeszcze raz w Wieczorze z Trójką posłuchamy utworu z nowej epki Dirty Projectors. Once was a mystery, it's visible. I finally feel I can see. What's enough? What's enough? What's your love but safe design? Safe design. What once was a mystery, it's visible. Visible. Visible. I finally feel I can see. What's enough? What's your love but safe design? Safe design. Closer, closer you come. Closer to daylight. Further, further you come. Far away in the well night. And I don't know why. And I don't know why. Closer, closer you come. Closer to daylight.

nie wszystko jest o nas. Czasem muszę się schować, muszę się schować. Jak dla mnie możesz zniknąć, nie będę miał nic przeciwko. Nie zawsze mogę się spiknąć, nie próbuję nikogo uniknąć. Czasem muszę się schować, tak wyszło, powiedziałem już chyba wszystko. No i tak nieśpiesznie właśnie Julian Uchu śpiewał o tym, że zniknąć można w utworze zespołu Razmentalizm. W Wieczorze z Trójką pojawi się jeszcze kilka propozycji muzycznych z kategorii muzyki, która bardzo dobrze sprawdziłaby się jako soundtrack do filmu. Myślę, że to jest definicja, która przychodzi nam dosyć szybko na myśl, kiedy słuchamy płyty zespołu Yin Yin. Ja lubię w tym albumie wiele rzeczy. Oczywiście to, co jest jej zawartością muzyczną, ale też bardzo lubię motyw, który został tu wykorzystany w tytule, bo tutaj królik wygrywa z tygrysem, czyli ten słabszy z silniejszym, a jakoś zawsze do tych słabszych chyba odczuwam słabość. We'll be right back.

12 minut zostało nam do godziny 21. To tak na pożegnanie garść nazwisk. To były Shabaka Hutchings i Koji Radical w utworze No Gangsters. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska to my. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a na koniec wieczoru z Trójką powieść, którą przygotowała Barbara Marcinik. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Sławomir Mrożek. Leopold Tyrmand w emigracyjnym labiryncie. Listy 1965-1982. Czytają Przemysław Bluszcz. Tyrmand. Oraz Piotr Machalica. Mrożek. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kwietnia 1979 roku. Mrożku ukochany, dzięki za list i za to, co w nim. A jest w nim coś, co nas oboje męczy. Co stało się z moim życiem? Ja wiem, że mnie się coś wymknęło. Dużo złapałem, ale coś uleciało i już jest poza zasięgiem. Można się z tym pogodzić. Są wyrównania i kompensacje, ale coś się zesrało i dusza boli, że jakieś piękne zamiary utonęły w kloace współczesności. Dzwoniła do mnie niedawno Ela Czyżewska ze łzami w głosie, żeś nagle, bez zdania racji, powiesił słuchawkę w międzykontynentalnej rozmowie. Czy to prawda? Przerwij milczenie i napisz kilka słów o tym, bo mnie to ciśnie. Ela cię kochała minimalistycznie, jak to jest w jej zwyczaju. A teraz jest bardzo biedna i kopana. Tak bardzo, że ona nawet sama nie wie, jak bardzo. Jest to człowiek, który być może jest w stanie dać nam najściślejszą odpowiedź na to, co stało się z jej życiem. A stało się to, że jeśli moje, może nasze zamiary gdzieś pokryte zostały nieczystościami, jej życie wpadło w dół z odchodami, z którego nawet ci, co się wygrzebią, nie mogą się pozbyć zapachu. Przepraszam za te źle woniejące metafory. Pisz. Twój L. 9 czerwca 1979 roku. Drogi Leopoldzie, twój list zastałem po powrocie z jugosłowiańskich plenerów. Plenery ładne, ale zasnute owym smętkiem, brudkiem i czadem nieomylnie wskazującym na rodzaj ustroju, jaki tam panuje. Z radością i z ulgą przekroczyłem austriacką granicę w drodze powrotnej. Swoim listem trafiłeś w sprawę my i świat, jaki jest. I my, i jacy jesteśmy. To prawda, że ten świat, to znaczy biała cywilizacja, nie zwrócił na nas uwagi. Ale na kogo i na co zwraca on uwagę? Przecież nikt nie słucha już nikogo, nawet u nich w rodzinie, a co dopiero nas, obcych. Nie ma już ani jednego nazwiska, które by miało autorytet i rezonans w żadnej dziedzinie. Niemożliwe jest dzisiaj ani Thomas Mann, ani choćby Picasso, ani nawet Fellini. To prawda, że nikt nie czeka specjalnie na moje premiery i nikt o nich specjalnie nie pamięta później, z czego doskonale zdaję sobie sprawę. Ale czy jest choć jedno nazwisko, na które by czekano i które by pamiętano, jak kiedyś na Tennessee Williamsa, Osborna, Pintera, Becketa, a nawet jeszcze niedawno Sołżenicyna? Każde dzwonienie jest już jak dzwonienie w skórzany gong. I choć zawodowo nigdy nie było mi pomyślnie jak obecnie, skóra nie daje głosu. Pewnie, że to nie sprzyja naszym życiom. Nie mam żadnego szczególnie ciężkiego ponad normę i wytrzymałość problemu osobistego. Jak zwykle kolekcja depresji, z którymi lepiej sobie radzę niż dawniej, po starej znajomości, czyli na skutek doświadczenia. Incydent z Elą to była sprawa timingu. Godzinę później, godzinę wcześniej nie doszłoby do niego. Przypadek sprawił, że był i nabrał takiej wyrazistości. Natomiast mam problem ogólny, taki, jaki ma każdy człowiek, kiedy dochodzi do pięćdziesiątki i raczej niż zadawać sobie pytanie, co to wszystko znaczy, zaczyna się pytać, co to wszystko znaczyło. Ale zaostrzony specyfiką naszych czasów. Na pewno jestem o tym przekonany. Spotkamy się jeszcze i będziemy mieli sposobność do rozmowy. Na razie pozostają nam listy. Ściskam, pozdrawiam, sły. 22 sierpnia 1980 roku. Ukochany Mrożku, kontakt się jakoś nadwątlił i nie wiem nawet, kto komu jest winien list. U nas coś nowego. Mary Ellen jest w ciąży i zdaje się, że będziemy mieli małe z pomocą opatrzności. Opatrzność gra w tym wszystkim zasadniczą rolę, jako że rzuciła na nas zupełnie nieoczekiwany wyrok w postaci zupełnie niespodziewanego faktu. Przedyskutowaliśmy ten wypadek głęboko i wszechstronnie i doszliśmy do wniosku, że nie chcemy zadzierać z opatrznością. No i powzięliśmy decyzję to go along. Rozwiązanie jest w lutym i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Daj znak życia. O ile wiem, z twego ostatniego listu byłeś w Polsce. O ile zdołałem list ten właściwie odczytać, nic cię tam nie zatrzymywało. Nikt zbyt przekonująco nie wołał i wszystko jest jak było w twoim życiu. Ja przyznam się, nie mam już do tych spraw stosunku. To, co wiem o Polsce i Polakach, to moja krucha przeszłość. Potrafię ją lubić. Nie umiem już w niej żyć. Oboje ściskamy cię mocno. Twój L. Postscriptum. Jest sporo ironii w tym, że wybieraliśmy się z ME do Europy w 81 i zamierzaliśmy zejść się z tobą. Teraz możesz być wdzięczny potomkowi, że nie będziemy cię nudzić w Paryżu lub gdzie indziej. 13 lutego 1981 roku. Sławomirze. Niniejszym powiadamiam cię, że Matthew and Rebecca Tyrmand pojawili się na tym świecie w piątek, 6 lutego. Oficjalne zawiadomienie przesłane będzie później. Ściskam cię. Mam nadzieję, że jesteś w dobrym zdrowiu i przy dobrym samopoczuciu. 1982. Dziwny to świat i groźny, ale zarazem dobrze, że jest. Najlepsze pozdrowienia z Pekinu. Co z tobą? Nic od ciebie nie słyszałem od długiego czasu. Leopold. Dwudziesty czwarty września 82 roku. Drogi Leopoldzie, mój telefon w Paryżu 556 1365. Między 18 a 21 listopada powinienem być w domu w Paryżu, o ile człowiek może przewidzieć cokolwiek. Więc może sobie pogadamy, czym z góry się cieszę. O miejsce w hotelach tu trudno, bardzo trudno. Konieczna rezerwacja o wiele, wiele wcześniej. Weź pod uwagę i daj znać jak najwcześniej. Śmierć Sowietom. Twój Sły. Piotr Machalica i Przemysław Bluszcz czytali listy z lat 1965-1982. Sławomir Mrożek, Leopold Tyrmand. W emigracyjnym labiryncie. Muzyka Łukasz Borowiecki.